أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الشعراء د 214 آیات څخه شروع پر 228 آیات باندې ختم شو چې سوره ختم شو هغه د سوره ختم دی. رب ته مشکورم او ایلی او چې دا هغه وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَخَ چَاغَ يَوْسَلُ دُنْيَوِيَّمْ آيَاتُ دا غزا سخ مجوه چپا جيزای کی اغا حقانیت دا قرآن کریم دلتا چشکیش بیانیش دا اغا حقانیت پر سنگ نو بارا چه دا جسر سنوری شبهاتی با دا دی وارد جيجي اغا يور سر بیانوالا یا دا غا مثال پا تور امر پا تبلیغ سر نبی علیه صلاة و سلام تصویدی چکوائنو یا دا شی بیانی چې کوم څوک چې دغه دعوت ته منکر دی دغه هغه عذاب هغه بیانی چې په کښې کې دغه سلسله را روانه نو اوس هغه د تبلیغ ځای دغه دی. پرون اخرنی آیات دغه دی فلا تدع مع الله اله آخر نبی علیه السلام تعالی ول نو ته د الله سره بل خدای مه رابوله د بل چا عبادت مه کو بل ته نارې مه وه فتکون من المعذبین ول نو ته به سید معذبینو څخه ته دا کار وکې ته به په هغه کسانو کیسې چې هغه ته الله عذاب ورکړي. نو موږ د نبی علیه الصلات وسلام د شانه څخه دا خبره ډېره لرې ده چې د الله سره به شریک لري مګر خو ده ته وایي اصلي امت ته وایي چې معنا نو هغوی ته دغه حکم دی دوی به د معذبینو سسي کې د الله تعالی سره شریک ودره. نو اوس امر په تبلیغ داسې ورته کوي وانذر عشیرتک الاقربین وانذر او ته وبیروه عشیرتک ستا عشیره او قبیله الاقربین چې هغه نږدې دي یا پلار عشیره ذکر کړه دا خپل قوم دا خپله کورنۍ په دې کې بیا چې تا ته څونه نږدې دي اول واغه ته دا انذار ورکړه د دغه کاره څخه چې د الله تعالی سره شریک مه دروه بیا عذاب الله درکوي. نو اول یې نبی علیه السلام ته خپل که ته دا رقم شې تا ته به د معذبینو څه شې او اوس نو ورته وایي چې د دغه خبرې څخه خپله هغه عشیره وبیروه. اګر چې د رسول علیه الصلات والسلام دعوت خو عام دی ور ټول انسانیت ته دی الی یوم القیامه مگر دا شروع چې د هغه د خپل اقربانو څخه ور شروع کړه نبی علیه السلام تعالی وایي دا نه معنا چې بل چاته به تبلیغ نه کوي ولې خو د نبی علیه الصلات والسلام دعوت ټول انسانیت ته دی دا یې په دا ټول انسانیت کې یو خاص قبیل وریاد کوي چې د دغه انذار به خامخا وکړه. لکه ابراهیم علیه صلوات و سلام هغه چې د توحید دعوت کاوه نو خو ټول انسانانو ته کاوه، مګر چې دا د پلار ور وکړه په خپل کور کې، خو پلار یې شرک او بتان یې جوړ سجدې ورته کولې، هغه چې ویل چې دا کار مه کوه. نو دعوت چې سړی کوي د خپل کوره سي ور شروع کړي، او دا کار د ده په دعوت کې ډېر غټ اثر اچي. یو سړی چې د دین خبره بیانوي چې خپل د ده قبیلو د ده ورونو او اولادونه دغه پر راټولي، هغه ورسره بدرګه کوي، په دې دعوت کې قوت راځي. او کچیر دغه ځنې مخالفینې ورسره مني، د ده په دعوت کې کمزوري راځي، برای خپل لږ زوی چشکي، خپل لږ ورور چشکي، خلک دا اوس ورته وایي چې هغه نه کوي، نو برای دا معنا سوچ کې هم نه کوي، دا خو غلطه ده. د ده دعوت خو صحیح دی، خو دغه شی په کښې کې راځي، برای خلک وایي خپل ورور یا خپل اکا یا فلان فلان دا څه کوي. نو الله پاک په دغه ورته وویل، دا نه معنی چې د نبي علیه السلام دغه دعوت و دا تبلیغ حصر پر چا دی، پر خپله کورنۍ دی، چې برای ځینې خلک ځان خلاص کړي. دا خو نو خاص د عربو تپارو په ده اوس زمانه کې خلک دا وایي چې نبي علیه السلام خو عربو ته مبعوث په د پښتانه یې په څه، زه خپل دودو کلتور لرم. اوس ورته چې کلتور دې جلا دی، زوی مړی دین جلا دی، دین د نبی علیه السلام کې عام دی، ټول انسانان ته بیانې د دې آیاته به ته دغه انګېرنه نه کوې چې هغه دې خدای ورته خپله کورنۍ کې وبیرو، په موږ پسې اړه لري. هغه چې دوی په دغه عام دعوت کې وایي دا شروع و، دا دې توجه یې وه دغه ته وکړه، دغسې وایي. پسې الله فرمایي وخفض او تک شته که جناحک وزرونه ستا لمن د هغه چا دپاره اتبع چې هغه تابعداري کړي ستا چاغنو یدی من المؤمنین د مؤمنانو څخه د دغه وخفیغ د څخه چې دی چې نبی علیه السلام کې ویل ته دعوت ورکړه، د دعوت په مقابله کې خو خلک دوه فریقه کېږي. یو فریق هغه دی چې دعوت مني، بل فریق هغه دی چې نه مني. نو الله پاک و نبی علیه السلام ته د دغه طرز د عمل د زندګۍ ورښیي چې د هغه سره څنګه کوه، د هغه سره څنګه کوه. دعوت خو ته ورلره ورکړه، بیا چې دوی دوه فریقه سو، د هر فریقه سره هغه تعامل، هغه زندګي ورښیي. اول یې دا د مؤمنانو خاور وشول، وخفیغ تکشته که جناحه که وزرونه ستا. اصلی دا وزرونه خوشیده ده انسان دا دوه لاسه دا وجه دغه وزرونه دي. دا نو چې سړی یو چا ته کښته کوي، معنی د هغه سره ملاتفت کوي، لینو نرمي ورسره کوي، یعنې د مؤمنانو سره په ډېر نرم تور باندې زندګي ورسره وکړه. کښته که جناحه که وزرونه ستا لمن د هغه چا دپاره اتبع چې هغه تابعداري وکړي، که ستا یعنې دا ستا انذار ومني، دا ستا دعوت ومني چې هغه دي من المؤمنین د مؤمنانو څخه، د دوی سره به نرمه ګزاره کوي. فإن عصوا دا بل فريق وس بياني چا خبر نه من اغه انذار نه من. فإن عصوا كثير دي سرکه شو وکړه دغه خلګو شته دعوت ورته کې کستا استا خبر نه من. فقل نو ته د شورت و ورته اني بری او مما تعملون، اني به شک زه بری او زه بری او پاک بزاره مما د اغه شیانو څخه تعملون چې تاسو عمل کوي. پسې چې په دغه دعوت کې ما ول امر په داسې وی هم دی چې ته به نو توکل پر الله کوې. دعوت چې څوک یو مخ کې ډېر خنډونه راځي، رقم رقم مشکلات راځي. په نن زمانه کې خو لا دا رقم ده چې ته دعوت نه کوې، مازې خپله دین کوې، پر خلکو بدله کېږي. دعوت مه ورکوه، د هغسې چې دا ستا لنګوټه او دا دینداري ته وګورې، بس د ده بدرسه کېږي. اوس ورته چې زوی مړې، خو تا ته مې دعوت لا نه دی در کړي، هغه غیرت مې لا نه دی کړي، بد کې پر چشي کېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام خو هغه دې دعوت کوي، د خپل قبیلو او کوره څخه ورشروع کوي، عام انسانان ته دعوت کوي، نو دې به څومره مشکلات نه درلوده. نو د دغه مشکلات په باره کې الله ورته فرمایي وتوکل، ته توکل وکړه علی العزیز الرحیم، على العزيز پر اغه ذات چې اغه غالب دی، زبردستی پر ټول، الرحیم اغه مهربان دی، پر اغه خلقو چې د الله تعالی اتباع کی، پر غوخ به خیر رحمت کی. نو سبب په دغه کار کې توکل کوي، توکل د زړه اعتماد، اغه د زړه تکبر پر الله چې الله زما اعتماد کی، دا نور اسباب چې اغه په کار نه کی. نو دغه امر چې ورته وسو نبی علیه الصلاة والسلام ته د انذار غي دا چې ته خلک وبیروه، نو رسول علیه الصلاة والسلام دستي د هغه امر په تعامل شروع وکړله، معنی د هغه امر په جاری کولو په عملي کولو کې. نو په تفسیر مزري شریف کې یو روایت راوړی دی، دا روایت چې دی د بخاري او د مسلم دی، په نورو طرزو هم نقل سوی دی، خو د ده طرز چې دی هغه داسې دی. روایت یې کړی دی د سعید بن جبیر څخه، هغه د حضرت عبدالله بن عباس څخه روایت کړي. اغه فرمای وی لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين، شکل د آیات نازل شو و انذر عشيرتك الاقربين، وی صعد النبي على الصفا، نو نبی علیہ الصلات والسلام د صفا وغره ته وختي هغه صفا مروه چې کوم څوک حج ته تللی دی هغه ته معلومه وسخنه توړلې دی کښنه دی په هغه وخت کې نو شجګه کوي غټه غونډي او وسخنه فقط مال چې هغه نقشه پاتې چې خلک هغه د صفا او د مروه سعی هغه د هغه ځاسه شروع کی د مازی هغه نقشه پاتې په خوانو جګو نو دی نبی علیہ السلام د سار وخت د هغه ځای ته وختي برای شروع ناری شروع کړی داس یا بنی فهر یا بنی عدی اے بنی پہر اولادی دا پہر اے اولادی دا عادی دا بوتون دا قریش دا قریش سونه شاخونه لري نیل کدمی ساق په تر په پښتنو کې دا غره کم دا چېګزو یو قوم دی نه غسونه بشه بار بیا لري یو چېګزو ته معلوم دي زموږ سیس په یاد لاندې هر قوم دا غسی نو قریش خوم دا غسی بوتون په شه درلودل راغه ار یو چې په نامه نامه ور دغه کوله ورناری کوله نو چورناری بکړل هغه خلک ګرد راز غاست ولی دغه د سهار په وخت کې ناره چې ده دا چې وار د واره څوک یا سباحا یا سباحا ناره کوي نو دبم دغه یا سباحا ول بیا د قریش د دا قبیلونو مان واخسته په عربو کې دا دستور و د یا سباحا ناره چې بکې ده په هغه وخت کې ده په دوی کې خو دغه چور و غارت و عملیه دغه کار یې ونو دا کلی پر هغه حمله وکړي څه شیان ځینې راوړه خوړلې بیا دلته قافله وشکولته پر بل کلي لکه موږ تس په اصطلاح کې خلک توپک توپ بولي دغه توپک توپ ته د وخته د دې دغه کار چې اسلام نه راغلی د دې تقاضا دغه سی ونه انو دغه چې یو قوم راتلی پر بل کلي بیا حمله کول د دې کلي یو سړی به په خبر شو نو به باره گای گای ګردار کم داسې وکړه ګر سره هغه کپړې به وکشه باره به پر سر سرخه ولې باره به یا سبحان الله و علم دی ولدانو نذیر عریان دی معنا دا د دغه لپاره کول چې خلک دته متوجه چې کاجی خندونه کې نه دي کښلی معلومدار بعد پیښه ده نو به کلی وخت لا خبره و چې معنا چور رالی چې په اول رالی علی مقابله وکي یا علی درزغلی بیره ولا به خلک ځان معنا وساتی ده دغه چورسه نو رسول علی صلوات و سلام فقط هغه د سبحان را وکړله بارے د قبیلونو مانیا دوله حتی اجتمعوا پر روایت کې راځي بارے نو کړه راز خاصه ده صفه د غرو خاطه چې څه پیښه سر راجام اسول حتى تردس درجة وفجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا زيني كسان پا كورو كي سبينجر إلا كار ورسخي آغنو دانا ريت جرزان لسي رسوالي نو بي پروزي جاغو كي بي پرورو جاغو كي چه ورزغل واسا چه سپياشا ده مانا ولي خبادي كمال داغا كسي رواجو چه دسي نيه چه چورو چه پا اول راغلي يو دشمن لشكر راغلي نو انو داغا سخالق رالل نو چه وگوري چه سپياشا ده پا دي كي ابو لحب چې د قریش یو غټ سردارو د نبی علی السلام تربور ابو لهب مرالی بر رسول علی صلوات و سلام ورته ارایتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی یرید ان یغیر علیکم کنتم مصدقیه بر التسما ته دا بیان وکي کچیر زت است دا اخبار در لردار کوم چې دی خواته د آسان او در د خیل د آسان او د تجدید په پرو کلی چاړه تاړه کراوی چور به کاو نو په آسان به پر رازغلو چې زم په دغه شله کې د اخوا څخه دغه سی او آسان پر تسی راځي پر تسی باندې حمله کوي چور کی کنتم مصدقی آیات اس ما خبره منی کنه منی قالو نعم ما جربنا عليك الا صدقا ګورد ورته له موږ خو ستا به په باره کې بېل صدقه بله تجربه ولاک لرو په ټوله ژوند کې درواغ نه کوي نو ستا خبره ولې نه منو د کومې خوا دښمن راځي ایسه راته ووایه نو نبی علیه السلام چې دا اقرار ځینې واخیستی چې ویل چې زه تیسه دښمن در په ګوته کوم چې دښمن در باندې راروان دي زما خبره منې ګورد ول وو په ټوله ژوند موږ ستاسو درواغ نه دي اورېدلي رښتیا هم درسه اورېدلي باره پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ول فإني نذیر لکم بین عذاب شدید برای اون نزه بیره اون که امتیسی لره در مخد اغا سخت عذاب چه تیشتر از اغا عذاب با که دشمن دی در بانی را روان دی نو ما مخ کلاو بیره اونجا در عذاب اصا زن کار غورد عذاب خود اغا شرک بخاطر بانی را زیش منا شرک پریر دی دا کار پریر دوی برای چه ده خبر ور شروع کر خونو گرد پوست وچی منا ده نبی علیسام چه اخبال دعوات که اغا بانی مازی پا داخل گو او ردی دانا رای وکرد ده اغا ده پاره ابو لحب خونو پا گرد کس پینسترگی هم و اغا بدماش هم و سردار هم و اغا ول تب لک سائر اليوم الی هازا جمعتنا برای گرد او رزدی پر تام ماری که ده اغا ده پاره تامر ده کورو سر اوز غلول و اصفا عذاب را روان دی زن زنی وساتی انو دا چې دوه رسول الله سلام چې ډیر زور ورکي نو هو غتبت یدا ابي لهب و تب سوره مسد چې دی هغه بار نازل څه چې دا ابو لهب پر لاسو دي مرګ دی ته تباہ او برباد نو الله پاک د نبی علی سلام تر طرفه و ده جواب ور لره ورکي هغه سوره نبی جل دی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې وانذر عشيرتک الاقربين چې نازل سو رسول الله سلام یې د څه تعمل وکي د څه په آیات باندې عمل کړي د خپل قبایل سره دا جمع کړ، حتی چې باره نبی علیه الصلاه والسلام بی بی فاطمه رضی الله عنها دا خبر وکړ، و خپل امت حفصه نومې دا هغې ته د صفیه نومې دا هغې ته دا خبره پسې وکړل، برای په نامه د خپل قربان یو یو دغه کاوه را مخاطب کاوه، خطاب یې ورته کاوه، هغه ته بیې دغه خبره کوله چې زه تا د هغه عذاب څخه بیروم که دې پر ما اعتماد زه ستا دپاره هیڅ شی رانسم کوی، خپله به خپل ځان د چا څه ساتې د اور څخه، معنا ایمان ته راوړه، که ته پر بې ایمانۍ پر شرک مړ شې بیا چې زه د الله څه نسم خلاصولی، که ته ایمان راوړې باره بیا وروسته د مثال په تور شرک دې نه یې کړې، که څه ګناه وي خود به زه شفاعت وکړم، د کافر دپاره خو نو شفاعت نه کول کېږي، نو پیغمبر علیه السلام دا دعوت دغسې ورلره ورکړي. نو اوس بیرته لازم خپلې خبرې ته چې علاقه کول ته دا خلک وبیروه، او که چا ستا خبره ومنل د هغه سره د نرمه ګزاره کوه، کینه ومنله، او د هغه سره چې بیا دې ورته وایه ورته زه ستا د عمله چې دا شرک دی د دې څه بېزاره یم، زه ستا سره اړه نه لرم، زه ته کار نه سره لرو، دغسې ورته وایه، او په دغه کار کې به نو توکل پر چا کوې؟ پر هغه زبردست ذات، چې زبردست معنی چې لاس یې پر ټولو لوړ دی، معنی قدرت هغه وي، یګي بلا کیف یادو چې هغه پر ټولو لوړ دی او رحمت کوونکی هم دی. فسيد دغ الله سبت بل بياني الذي يراك حين تقوم، الذي حق ذات اغ عزيز رحيم ذات يراك بني كتا حين اغ وقت تقوم وجت دريجه د پاره د المنزه يا د تهجد د پاره يا د دعوت د پاره چ كم وقت ولا ريجه يا المنزه اغ المنز بیا عام يا د تهجد يا د پاره د غشت دعوت خلق تو كده استا قيام الله بيني شت دريجه که ته د دعوت تبلیغ د پاره درېږه الله پاک دغه ویني. نو ته پر دغسې عزیز رحیم چې دا صفت له ام لري چې تا د ولاړې په وخت کې چې ته ولاړېږه د جن کار ته تا ویني نه دي در څه غافله پسې وتقلبک فی الساجدین وتقلبک او اوښتل ستا ویني فی الساجدین په سجده کوونکو کې د ساجدینو څخه مراد د لمونځ کوونکي دي، یوازې سجده نه ده، د لمونځ چې کوي چې په دغو کې تا دې پر رکوع سي پر سجده سي ولاړ سي پر تحیات سي، دغه تقلب وګرځېدل ستا چې دي معنا د یوه حاله بل حال ته تقلب اوښتل، د رکوع سه سجدې ته ځي، د سجدې سي بېرته قیامې ته ځي، دا تقلب دي، د یوه حاله بل حال ته اوړي، دغه ستا اړول په دغه ساجدینو کې دغه دې هم ویني. داسې نه دي چې ته په جومات کې داخل سي بارونه د الله تعالی د نظره نعوذ بالله وزي چې سوسو که ولاړې یوازې هغه وحین حین تقوم چې دی هغه هغه انفرادي قیامت د نبی علیه السلام رات کړه، چې یوازې ته ولاړې د تبلیغ دپاره یا د جن دپاره هغه الله ویني، او که ته تقلب په دا جمواري کې د ساجدینو د مسلینو کوې، په دغو کې د یوه حاله بل حال ته نقل کېږي، د رکوع څه سجدې ته ځي، د سجدې څه قیامې ته ځي، د قیامې څه بېرته رکوع ته ځي، دغه تقلب ستا په دا ساجدینو کې دام الله ویني، نو خو معنا یو ګړی نه دی در څه چې شي غافله، نو چې یو ګړی د څه غافله نه دی ویني دي هم او عزیز رحیم هم دی، نو دا ذات خو بیخي د دې وړ دی چې سړی توکل پر وکړي. نو نبی علیه السلام تعالی دغه شی چې توکل پر الله باندې کوه، پس یې دا الله پاک فرمایي چې نو نه یوازې تا چې الله پاک نو تا په دا دوه ټیمه کې ویني چې یوازې لمونځ کوي یا یوازې تبلیغ کوي یا په ساجدینو په جمعواري کوي، نه، ګرد خلک ویني انه هو السمیع العلیم، انه بې شکه دغه ذات هو دغه ذات السمیع اورېدونکی دی د ټولو اقوالو، العلیم خبردار دی په ټول افعال، نو یوازې د محمد سره دا اړه نه لري، دا الله پاک دا سمع او دا علم دغه شعام دی د ټول انسانیت اقوال اوري، دا الله تعالی دغه علم دغه شعام دی ټول انسانیت ورته معلوم دی. نو نبی علیه السلام کې ول چې تا خو بیا بیخي ویني دا رکمون خو ته د جن کار کوي، کنه نفس د الله تعالی صفت سمیع او علیم ستنه یې هم دغه ټوله اره زره زره الله تعالی ته معلومه ده، نو دا یې د الله تعالی هغه صفات ورته بیان کړه چې پر دغسې ذات په دغه تبلیغ کې د دین توکل ته وکړو. فسیف فرمایي هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اوس نو د هغو شبهې جواب ورکوي چې کفارو به ویل بلی پر دماغې شیطانان ناست چې بالا چې کوم څه ورښیي دی وایي دی بیا وایي دا ماته د خدای د طرفه نازلیږي، بل به ول جادوګر دی، بل به بیا ول شاعر دی، د دې دواړو خبرو جواب یې ورکوي، هم د دغه خبرې چې شیطانانو سره دی رابطه لري هغه یې پر دماغ ناست یو چا جادو پکړ دی، دغه جواب یې هم ورلر ورکوي، دا چې ول شاعر دی دغه جواب یې هم ورلر ورکوي، اول دغه ده چې ول دی د شیطانانو سره رابطه لري، دا قرآن کریم چې دی دا د الله آیتونه نه دي چې ورته راځي، دلته نو دلته یو سلمان نومېدی هندوستانی یو خبیث چې هغه ویله چې دغه قرآن کریم چې دی د آیات شیطانی دي، د آیات خدایي او آیات الهي نه دي، دغه کتاب جوړ کړی، نو دا ډېر کلونه کېږي کېدای سي به یې سوې ده، بیا ولاړی کفارو پنا ورلره ورک مسلمانانو وژي. خو د دې د ګوتو څخه یې وکړي. یو په دنیا کې نه هغه خمینی په هغه وخت کې ژوندی و، دا د ایران پاچا. هغه دغه اعلان پسې وکړي ډېر میلیونه ډالر یې پر کښېښو، لکه اوس چې کفار پر دا مؤمنان وژدي چې پلانۍ کې مړ کړي دغه نه، یا د پلانۍ رپورټ یې راکړي دغه نه، پیسې ورلره ورکړو. ستاسې به په یاد پر د افغانستان یې حمله وکړه، د دغه مؤمنانو نومان یې په لیست کې ورکړي، دا په تور لیست کې دي. پر هر یوه یې لکونه ایښي دي، میلیونونه ډالر یې پرې ایښي دي. هغه دا چم وکړي، هغه د دوی د ملګري چې دا سلمان نوم یې دی، د هغه په باره کې دغه اعلان کړي چې ما دغه نه ډالر پرې ایښي کې اچا فکرۍ ماته راوړه یا یې مړ کړي. چې دی زما پر قرآن باندې د آیات شیطاني حکم کوي، نو دغه خبره چې ده چې دی د آیات شیطاني بولي، الله پاک یې دغسې جواب ورکړي. هل انبئو، هل آیا انبئو، زه بیان درلره درکم کوم تاسې ته، علامن پر هغه چا تنزل، علامن چې پر چا تنزل و نازلیج الشیاطین شیطانا، شیطان چې و چاته نازلیج خبرې ورشي، هغه خپل خلق لري. هر چاته نه نازلیج شیطان چې ورسه واغه ته بیا خبرې ورشي، ورته وایه سم د مر سره ناست. هل آیا انبئو، زه خبر درکم کوم تاسې ته، علامن چې پر چا باندې تنزل و نازلیج الشیاطین شیطانا، دغه سړی در ورشه ور علامن چې پر چا دا پښتنه سو چې شیطان پر چا نازلیج دا پسې آیت جواب دی. تنزلو نازلیج دا شیطانان علی کل افاکن اثیم، علی کل افاکن پر هر دروغجن لا پک باندې، اثیمن چې هغه ګناکار هم دی. دغه چې یو درواغ دوړي ډېرې دغه کوي پر له پسې کوي دروغجن یې، او بل اثیم و ګناکار یې چې ګناه یې دی پکښې کې ولاړې شیطان، او دغه چاته راځي خبرې وشي. ګولې خدا هر څوک خپل د مناسب سره شناخت کوي، نه دوه نفره چې سره مناسب وي نو بره څه شي د دوی انډیوالي سره، که دا یو لمونځ ګزار او بل لمونځ ګزار انډیوالي سره، که دا یو د مسافر په ایچ نو بند په بدوی اخته او دا بل انډیوالي مره دغه رقمې، نو شیطان په خپل ځان کې دروغجن دی، په خپل ځان کې ګناهکار دی. الله ته سجده نه ده کړې، د دغسې خلکو سره یې جوړه ده. نو محمد علیه السلام چې په ټوله ژوند یو پله درواغ نه دي ویلي، یو پله یې لا درواغ نه دي ویلي. محمد علیه السلام چې په ټوله ژوند یې د الله بې امري نه ده کړې، د چې سره یې د شیطان سره فکر سره نه سره جوړ طبیعتونه یې سره جلا دي. شیطان دغسې چاته راځي چې ولې پر نبی علیه السلام توانه چې دته شیطان راځي خبرې وشي؟ دته به د رحمان ذات استازی راځي چې جبرائیل دی، چې په پاکوالي کې په صداقت کې بالکل مناسبت سره شته. د شیطان مناسبت دغسې چا سره دی، هغه چاته راځي؟ نه که دای په خبره پوهېږي ته شي وایي مرغان هغه سره کښېني چې بڼې سره ورته چې سره سوي. د انسانان هم دغه رقم دي، نو د شیطان او د نبی علیه الصلاة والسلام مناسبت ګر سره ولاړ دي. تنزل و نازلیج شیاطین علی کل افاکن، پر هر هغه چا چې هغه دروغجن یې، اثیم او هغه ګناهکار یې. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، یلقون دی اچي دغه افاک و اثیم خلق چې دي. السمع خپل غوږ دی، غوږ د اسی ورته اچي معنی دا غوږ ورته نیسي. و اکثرهم، اکثر دی کاذبون، دروغجنان هم. دا شیطان چې کوم چاته راځي، دا یې خبرې ته اشاره وکړل چې دا شیطانان چې دي اسمان ته پورته کېږي، دا رقم سره یو پر بل سپاري. ملایکې چې در اسمان لاندې یا په اسمانو کې کومه خبره سره کې دی، ګاګی کړه یوه دانه واورې کوي. خو شهاب ثاقب راځي چې شهاب ثاقب هلته شوسو، دغه جادوګرانو، دا کاذبانو، دروغجنانو وره پوهېږي چې مرمداره شیطانان یې راوویشتل. یو خبرې ته غوږ نیولی و، عبره د غوږ ورته نیولې چې اوس بیا نه راته ووایي دا شیطان. شیطان یو خبره ګاګی جزئي خبره اورې دلی زه د په غوږ کې ورواچي چې دغه رقم کېږي. هغه کومې خبرې مثلا د باران د خوا خبرې، د وریځې د خوا خبرې، یا بلې داسې یو پېښه دغسې یو جز ده کې بارون دی شل نور دروغونه په پسې کې. پر دغه تفسیر چې دا ما را ووایه ملاقاري ته پام پر کوه. یلقونه دوی اچي، دا د یلقونه ضمیر چا ته راجع دی؟ دغه کلي افاق ته، د هر دروغجن دغه کرته دوی اچي. السمع خپل غوږ و چا ته، و دا شیطانانو چې غوږ دغسې نیولی چې اوس به یو خبره راته وکړي. نو و اکثرهم، اکثر د دوی چې دي دغه دروغجنانو، دا ګناهکاران، کاذبون، دروغجنان دي، درواغ په ګډه یې. نو کېدای سي په مضمون پوهېږي. پس دوم تفسیر داسې دی، یلقونه دا شیطانان اچي، یلقونه دا شیطانان اچي، نیسي السمع دا خپل غوږ نیول دی، هغه ته غوږ نیول دغسې اچي، دا خپل غوږ ورته اچي چا خبره واوري. و اکثرهم، اکثر د دغه شیاطینو، کاذبون، دروغجنان دي، دوی چېش کوي دغه درواغ وایي. نو یا هغه دروغجن چې شیطان ته منتظر دی، هغه د شیطان خبرو ته غوږ داسې نیولی چې اوس به یو رپورټ راته راوړي، یا خپله دا شیطانان چې دي، دی هغه خپل غوږ چې دی یو چاته اچي، ملایکو ته داسې نیولی چې اوس به زه یو خبره غلا کړم. الله وایي اکثره کاذبین دي، وخت وخت خبره په لاس ورلره ورسي. پر دې باندې لا یو سوال واردېږي چې په دغه ځای کې چې ته وایي القون السمع، دی غور نیسی و اکثر هم کاذبون اکثر دی در وغجنانی چا تا غور نیسی دا کاهنان و دا سرگران و دا گناکاران و شیطانان تا غور نیسی دا غصه خبر از دا که خود مخ پا دو سو دو لسم آیات که دا پرون پا درس که مجروع دا چه انهم عن السمع لمعزولون چه دا غا شیطانان چه دی دا غور او ردو چه گوش سیو دی معزول دل تا برا بیا و دی غور نیسی نو خو و اغا آیات سوائی داد سوائی داد کپار داغ سیان وای برای خدا دو آیات سر تکر گیم یو زای تا آل تاویر پا داغ پتیر درس که چی دا شیطانان چی دی دی عن السمعی لمعزولون دو سو دو لسم نمبر آیاتی دا غرنی ولو سخه چی و اسمانو تا بدای غرنی سجید سوست دی معزول دی علا پاک نور پریر گی دل تا بیوای چی یلقون السمع دی اچی خپل غر و چات و خبر ته د ملائکه او بیا په حدیث شریف کې دغه په تفصیل راځي چې غوږ الته ونسی او خبره واوري بار راسي واغه کاهن هغه سرګر کوټګر ته هغه ته د خبره دی وکي نو خوایو ده نه خود د ملک څوره ده یا خورشکای چې څه بد حرکت کوي شي دغه خبره هغه کوټګر چې زده کی چې وی کې نو خګر د وطن په خبر شي خدای کورون دی ویل هغه هغه رقم سو بارانو د دروغه ته بارانو د دلار برابر ده برای ولې هغه وخت دا څه دا ور نو نور خبري امر شتیاجه نبی علی صلوات و سلام وای وای دا د دې هغه خبره چې لشتیا کی هغه مغه د شیطانانو غلاسه خبره ده ته وسی بارانو د دغه لشتیا وخیږي خلک نو نور دوی دروغه پر هغه قیاسی د دې جواب د دې خو سوال شو چې ته الته و ان کیج معزول دي دلته بره بیا وکیج حدیث هم دغه سوی چې کیج چې هغه الا پاک چې هغه آیات کول چې دې د سمع څه معزول دي معنی هغه د خیر خبرې چې د هدایت خبرې چې د قران کریم خبرې خو خیر او هدایت کې دغه د په غوښ کې تک شو بس پته د نور خبرې جزئي خبرې پلانې مړ کیج سبب باران کیج سبب بعد کیج دغه د تکوین خبرې چې دغه یو دانه د هغه جزئي و دانه نو د معذورون چې کوم را د چدی بل کلیه سم معنی چې کولای شي ګر سره د قانون چې د جراسي الته خبره واوري او هغه د خیر په پیغام کې د حالت نس کولای شي جبل یمن وحی را وړي د پکښ دخیل سي لاس چې پکښ کوي هغه مطلب سو دا چې د سمع اچي ورج نسی برای به کاهنانو ته وړي د جنس جزئي او خبره مراده دا یا او بل دا د وحی سره اړنه لري دا غس د تکوین سره اړه لري چې یا به سبا تیز بعد یا به پلانې دغه شیان چې دغه بیا د اورېدلای شي نو پارک کې دای ست پویژ الته بالکل یا منع د چې معنا عمومي قانون نه دی چې دی غوښ و نه ساغه چې دی منع دی نو د عمومیات څخه دی دا به نسبه دی د جزئیات څخه نه خود به وخت یو جزئیه خبره په لاس ولا راورس د مثال په توګه یو چاپ لري داران درولي یو وخت یو خبره دغه دربار دی بل چاته غوښ ورسې کني منع دی ځنی عموما پر دغه بنجز لګول سوې دی نو د خیر او د وحی په خبرو کې د خالص نسې کوي سمع نه جاری کیږي په هغه تکوینی خبرو کې جاری کیږي او چې دا نه جاری کیږي هغه عموما در یادوم گایګی جزئی دغه شان پیښی جنو به ټکر نه په مابینس کې پسې راځو هغه بل خبرې ته شديب پر نبی علیہ الصلات والسلام د شاعر نو میشوی دی غیتا پکی والشعراء او شاعران چې یتبعو تابع دارک هم د دا دی الغاون گمراهان علاوه د شاعر خاصت د غدی د شعراء او سمرات اغه دی چې د تخیلات سره جوړی خامہ خاده نه دی چې د کلام به موزون مقفای د شعر اطلاق دواره کم کیږي چې کلام موزون مقفای د وزن سره برابرې دغه شعر تم شعر ویل کیږي او دا تخیلات خبرې گاګه دغه خلک یې بره خلک څه وایي شعرونه نه د خلک یاره تیار شاعر دی دغه پر لپسې کی دا خبرې ور نثر کلام وای غړ ولی کلام وای دغه لکه یو مقاله چې ویل کی خلک وای لکه شاعر داسې پر لپسې کی کدای څه مضمون زما پیږي نو د شاعر اطلاق پر دوره کوم خلک کیږي او هغه د چ سم دم کلام موزون مقفال جوړی دا بل هغه دی چې موزون مقفانی نثر کلام مګر تخیلات او دغه شیان پر لسپاره کړی او بیان ځین جوړ کړی دغه شعراء د تخیلات او دغه مراد او شعراء دغه شعراء خالی شیان وای یا په شعر ویل یا په نثر ویل یتبعو تابع دارک هم د دې الغاون گمراهان په پسې د گمراه سړي کار پر د تخیلات باندې ولاړ دی کدا ایس په خبره اوس پیږي د یو شی صفات به کی برابر د شی زین جوړی کی په د خپل شعر کې تخیل د جنت الحور به واړی دغه رقم به کی د یو چا به دی بیانې دغه رقم شی زین جوړ کی د شیطان به و اخته کی نو دا گمراهان په دغه خلقو پسې حق طلب خلق هغه د شعر په خبرو غوړ نه نیسې چې سوایا نو نبی علی صلوات و سلام چې دی په دغه ونه گمراهان پسې و اکثر خلق سره راټولی چاغه گمراهان مگر په د تخیلی شعرو کې ادم حقیقی شعرو کې نه یادو دغه پر راټولی نو نبی علی السلام علم دار شاعر نه دی که شاعر وای د تخیلات دغه سی وهمی وهمی شیان سره غټه کوله لکه د کوپر چا دعوه کې چې دا ما دغه خیالی شیان نو پر د بغاون راټول وای گمراهان به پر راټولی پس یاله پاک فرمای علم تر آیاتان دې کتل چې انهم به شک دوی دغه شاعران په کل واجن په اړه شل کې یهی مون دوی تکي پر مخ باندې روان دي پکښ پکښ نه وځلو چې اړه شل دې په لاس ورکړل کې د چا شوند په لاس ورک پکښ روان دي په دغه کې دا رقم صفات کې بر رقم رقم تشپیګان کې کې دغه رښتان په لاس ورک په اړه شل کې پښنه نه وتی نو کې د شج په صفات شروع کړه هغه صفات کله یو لیدر په صفات کې شروع سده شیان ورته ثابت کې چې بر رقم فرض مړي خود ربي کې واړوي دا وسط څه پکې چې شي جوړ کړی عام سړی و دا رقم نو د دې دغه رقم دي چې پر اړه شاله ولاړی په هغه کې ډیر حیران نه نوځي سړی ورته به تحیر شنو الم تر آیاتان دې کتلې چې انهم دي د شعرا په کلي واجن په اړه شاله میدان کې یهیمون دی تلون کې دي معنی ګرځیدون کې دي ولاړ سره بره په هغه نه نوځي په هغه خواښ وانهم یقولون ما لا يفعلون وانهم او بشک دغه شاعران چې تبس ګوره یقولون دی ګرد مروای ما خبر لا يفعلون چې خپل فعل نک ولي خدای تخیلی شیان وای تخیلی شی کیږي نو دغه شیان پر را پسې کوي چې تخ خپل وکنی کی نو معنا د قول د عمل څخه چی شي خلاف کې د چا صفات تر شروع کې په دې شعر کې دوه صفات وي کې چې تر چا دا سره کوم شې سره د خود رضات تم دغه تابعه سه دا ما د شعر په پیسو جوړ کې زه په پسې کېږم نه نو نور شان دغه رقم دي چې وایي کې هغه د خپل نه کوي رسول الله اسلام چې کومې خبرې کوي په خپل او عمل کوي نو په دا خوم د دې لپاره چې د شاعر نه دي کې دایس په خبره پوسس او د پیغمبر علی السلام خبرې پر تخیل نه دي بناګر د پر حقیقت باندې بنا دي د سندي د شاعر چې په اړه شل نه نوتی بارا پاغي کې څو ورک خیالات پر لس پرې دا ګرد حقایق وایي نبی علی صلوات و سلام تر دې ځای پورې چې دا آیات نازل شو چې و شعراء او یتبعهم الغاوون د نبی علی السلام په اصحابو کې چې و شاعران عبد الله ابن رواحه شاعر حسان ابن ثابت شاعر كعب ابن مالك شاعر دا ګرد د نبی علی السلام سره له بارې جړل او مشخه بالا دا شعر نه وای بل ازني خط چې مجه توبه دي نبی علی السلام او ولی بار خدا غدي چې الله تعالی د شعراء او بد بیان کړ چې د دې ګرد مور گمراهان په لکی پسی نو خبره به ما نه چې خلق پسی کې چې په ما بن هغه بنوم بر گمراهان د تابع د گمراهی څخه د هغه متبع گمراهیم اکثر از نیمال میږي قانون کلی خو نه دی خو اکثر دا رقم چې څوک د چا تابع چې هغه رهبر گمراهی هغه گمراهی په دې کې تاثیر کوي نو دې چې گمراهی در هغه غیر نیمال میږي چې هغه د غیر شی دی چې د رقم سوی مرتشی په خپل محول کې وینو چې برابر ار رقم وو د اتباع ګرد هغه بلایوی هغه رقم شي یعنی ورسره نو دی بار ته خسول چې مشخ نه کو نبی علی سلام ورنه ته د آیاتونو د مضمون تر پای پورې ووایه د پای آیات ام غژونه سی واځ هغه ته غژونه سی هغه د استثناء د الا الذين چې شعرا خو هغه رقم دی بګر نه دغه شاعران دا شاعران ځنی را بس الا الذين مگر نه هغه خلق امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل د شوې کړی وذكروا او دی یاد کړی الله اعلی په کثیر اندیر دا په هغه ډله کې نه دغه شاعران چې دی چې مؤمن وي عمل صالح کوي د الله تعالی ذکر کوي داغه د شعر په خپل ځان کې چې دی هغه چې شي دی هغه وکي ذکر کوي ولی خدای ګرد مرده حق دی په پک شي کوي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه په پک شي کوي بیانې یا د الله عز وجل صفاتونه په پک شي کوي بیانې سنا او صفات کوي نو دا نه دی په هغه کې داخل نو برای ولتس خو د نبی اسلام اصحاب چې ولتس خو د مؤمنان یا عمل صالح کوي دا الله ذکر کوي ته په هغه کې نه الا الذين مگر نه هغه خلق د شاعرانو څخه امنو چې غو ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل د نیکی کړی وذكروا دي ذکر کړی الله اعلی په کثیر اندیر وانتصروا او دي د ځان د پاره نصرت کړی کساته اخستی من بعد ما ورثت الاغزول مش پر دي ظلم سوی دي دې چې دغه د چاپ حجو کې د شعر جوړی دا خود د ظلم جواب لري خود کوپارو شاعرانو په نبی علی السلام په بد بد شیان ویل د کوپارو شاعرانو د نبی علی السلام په اصحابو په سبب بد شیان ویل نو دغه اصحاب چې شاعرانو دوی چې بده کوپارو بد ویل او غو خپل انتصار کا کساتې اخسي کده سره سوا ورده ورده بد بد شعرونه جوړ ورده ورده نه جوړول چې غو بشکنزل نبی علی السلام په شعر کې وکړ دی به تر هغه شب جواب لره ورک دا یو شاعر د نبی علی السلام باندې بیان اوله بهر حضرت حسن دیر شاعر و نبی علی السلام چې لکه ستا اجازه ای زبون په دیپ سی شعر جوړ کړ چې دې په تاسو جوړ پیغمبر علی صلوات و سلام تخبنو بارا پر قریش او پر بنو هاشم جوړ کې نو خو بیرته ما پک شي کیاده دولیا رسول الله بل رقم جو ولاک پاک زنی راو کاجم لکه د وړو څه چورشته راخیش کایګه په وړو کې ورشته چې راکاسي کنه ورشته صفه وخیش چې عرب پلاچ زده قریش او د مشرکان او د دغه حج به بیانوم قسم ستاتر برونه چې تب عرب لازم استثناء کوته به نه پک شي کی راځي پیغمبر درته اجازه ده نو نبی علی سلام خدای غس شروط اجازه ورلره ورکوله چې هغه پر خیالات نه و بنا پر حقیقت باندې بنا د وانتصرو ترجمه مز داسو وانتصرو او دی کسات اخستی د خپل ځان کومک کړي من بعد ما وستر اخ ظلم مش پر دی ظلم پر سوی دی مظلوم سوی دی د ظلم جواب ور کړی دی فدا پای کی شمال عذاب بیان جو منکرون ته د قدیر علی وسجر دی الا پاک یعلم و پو بس الذین هاغ خلق ظلمو چې دی ظلم کړی دی په انکار د رسالت د نبی علی السلام خبرې نه دی منلی دی په پوسی ای منقلب چې وکم ذات د ورګرزی دو یان قلیبون دی ورګرزی دی په خپل ځای جل خپل ټکانه بده و پیژنه چیرې زم خو ځای د رخت دی د منکرین د زوی مور ده نو اوس کنه په یی خبره نه منی جر دی چې په بس هغه په یی نه د زکندن اصل عادت است سخت ورزش مال هر غلط تصور ته برزخ څخه د خبره معلومیش په اخرت کې خو نو سم دم بر ورګیش و سجر دی علم په بس سوک الذين اخ خلق ظلم او ظلم کړی په انکار د رسالت د نبی علی صلوات و سلام د حقانیت د قران د حقانیت دا به پوس په کومه خبره ای منقلب چې وکم ځکه د ورګرزیدو ينقلبون دی ورګرزی چې کم ځکه د ورتلو بده ورلار ورس هغه ځای بده جر پوسی چې ما هغه پوی د زکندن د وخت څخه دستی بس شروع کیږي پو بس الته اوس کاری خبره نه منو دا یو کې د عذاب دم کی ورلار ورک نو پای پر دغه څه چې من کیرونه ته د عذاب دم کی کښې شو چې تا ته عذاب ګوري الله عز وجل دې مدخل عذاب وسخه وسه او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.